मोहब्बत की मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी। जी हाँ जी मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी। जी हाँ जी मोहब्बत अब कुछ भी। जी हाँ जी मोहब्बत की मोहब्बत की। सबको डाल दिया मुश्किल में, सबको मुश्किल में हमने आज भरी महफिल में। ये तोहमत अपने सर पे ले। जी हाँ जी मोहब्बत की मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी। जी हाँ जी मोहब्बत की मोहब्बत की। मोहब्बत की मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी। जी हाँ जी मोहब्बत की मोहब्बत की। आप अगर ये दिल तोड़ेंगे, आप अगर ये दिल तोड़ेंगे, घर क्या हम दुनिया छोड़ेंगे। न बिछड़ेंगे हम मर कर भी। जी हाँ जी मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी। जी हाँ जी मोहब्बत की जमाने से बगावत की, मोहब्बत की मोहब्बत की।